Варшлеген. Шостага жніўня. Увесь гэты дзень былі ў паходзе, а наша батарэя зноў у авангардзе. Дагналі абоз нямецкіх мірных жыхароў, глядзелі на нас ворожы і баязліва. Едуць найболей старыя, жанчыны і дзеці. Вазы навалены ўсякім добром, прывозе карова за грамадным вымем, кожны воз паркаю. Кіруе коньмі і стары, седзячы спераду з піпкаю ў зубах. Карову даглядае, седзячы адзаду старая. А дзеці і дзяўчаты пасярод з катом ці з сабачкам, а дзяўчат прыгожых мала. Увесь абоз па загаду начальніка штаба павярнулі назад дамоў, адкуль хто выехаў. Прыязджалі мы пустое мястэчка, на культуру завідасць глядзець. І жаль бярэ за сэрца, што Беларусь у параўнанні дзікая-дзікая. На вуліцы ляжаў у пылі труп маладога нямецкага дзецюка ў залапленым на локцях пінжаку. Пры ім паламаны велосіпед. Кажуць, гэта перапрануты нямецкі разведчык, забіты казацкаю пагонію. І ўсе мы ехалі міма. Так паглядзеў і адхінуўся. А з аднаго дома выходзіць наш пехацінец. У руках банка мёду і стэарынавая свечка. Нашто яна яму? З-за ганку высунуўся стары немец, знімае перад салдатам веславухі капялюш і нізка кланяецца лысаю з піпкаю ў зубах галавою, а салдат гэты радасна смяецца. Агідна глядзець. Зноў дагналі яшчэ даўжэйшы абоз нямецкіх уцікачоў. Адна прыгожая немачка смяецца і плача на сваім возе. Старая, мусіць маці, маўкліва аглядаецца на яе і старанна сморгае вяроўку, за якую прывязана вялікая марудная карова. Мы ідём пад Кёнігсберг. Дзесь глуха аддаюцца гарматныя стрэлы. Там, кажуць, б'ецца наш 20-ты корпус. Відаць, далёкае і светлае зарыва. Павялі пад канвоем нашага пехацінца. Што такое? Арыштаваны за грабежніцтва. Часам вядуць палонных немцаў, не глядзяць на нас, але на маленькім прывале я з адным разгаварыўся. Ён умее па-польску, пазнанскі немец, а можа, анямечаны паляк. Калі яго канваір, віхрасты казак, адышоўся, ён сказаў мне: «Вашы хахлатыя, такое звяр'ё!» Так ён казаў пра казакоў. «А мы аб вас так думаем», – адказаў я ў тон. «Нашто вайна?» – сказаў ён, памаўчаўшы. «У Расіі і так зямлі няма куды дзяваць. А ваш кайзер абвясціў вайну?» «Не, ваш цар. А пан ест поляк?» – з небяспекаю ў голасе дадаў ён. «Не, але не бойцеся мяне, бо я не хачу вайны. Рускі народ добры, а казак бывае розны», – паправіў ён на ўсякі выпадак. Вярнуўся казак, і я пайшоў к сваім, кіўнуўшы немцу галавою. Прыехалі на прывал начаваць. Яхімчык раптам успомніў, што пражыў не просты дзень, а спасаўскае свята. «Жывеш, як нехрысць на цій войні», але раздабыў сабе яблык і, памаліўшыся, разгаўляецца. А беленькі наш бязбожны іудзей дражніцца з ім: «Яхімчык, ты аддавай мне свае порцыі мяса, табе ж спасаўскі пост». «А ты, дурны, ця, можа, і сала з'їў бы», – нагрызаецца Яхімчык. Ён яшчэ не ведае, што найсмачнейшая пажыва беленькаму якраз сала. Зараз будзем есці і сала, друг Яхімчык, зараз свінню закандрычым, вясёла бегае беленькі. Салдаты ўжо ловяць курэй, парасят на хутары. Нашы два тэлефаністы цягнуць добрага падсвінка. Недарма ж мы ў авангардзе і тэлефаністы. Але што гэта? Не паспеў Яхімчык дагрызці яблык, а нашы кухары-саматужнікі абсмаліць таго падсвінка, як усіх нас вялікаю трывогаю гоняць капаць акопы. Годзе пісаць. Сёмага жніўня, раніцы. Устаў у 5:30, батарэя ўся на нагах і гатова к бою, а мы стаім у вёсцы Варшлеген. Трэба запісаць, бо давядзецца, відаць, не раз яе ўспомніць, калі буду жыў. 7 гадзін. Пачаўся страшны бой. Ці выйдзем жывымі? Восьмага жніўня, пятніца. Вядуць і нясуць раненых немцаў і нашых. Збялелы, акрываўлены немец ківае галавою. Нешта перабіта ў яго шыі. Аднаго вядзе наш салдат, абняўшы як дзяўчыну. Другога нясуць 5 нашых на руках. Яшчэ адзін ідзе, шарпаючы па пылі, утупіўшы вочы. Перад афіцэрам у ва фронт, палкоўнік яму па-нямецку. «Гуд морген!» Палоны нешта кажа, але язык не служыць. «Ідзі, ідзі, голубе!» Махае палкоўнік рукою. «Пайшоў!» Скародзячы нагамі. Што было ўчора? Я жыў, але ранейшага мяне навекі няма. Я быў з камандзірам на наглядным пункце. Мяне старшы паслаў на вышкі глядзець у слухавое акенца. Унізе за дрэвам стаяў камандзір з вугламерам, а пры ім у акопчыку сядзеў старшы з 2 лепшымі тэлефаністамі. Кулі засыпаюць наш дамок. Вецце на дрэве напалову пасечана. Камандзір толькі хрысціцца пасля кожнай каманды. Батарэя б'е і б'е без перастанку. Я баюся. Я нічога не бачу скрозь запыленае з другога боку акенца. Згінуў без усякай карысці. Кулі пабілі акенца, калі я трошку адхінуўся. Хаваюся за комін, трасуся, атупеў. Над самаю страхою трахнуў снарад. Ахоплены дзікім страхам, засыпаны чарапкамі ад даху, бягу на ніз. Каменем валюся ў акопчык. «Смерць прыйшла», – шэпча адзін таварыш. Старшы гняўліва кідае яго вокам, а камандзір за тонкім дрэўцам стаіць, прыкуты ля трубы і вугламера, толькі хрысціцца часцей. Гэты чалавек мае нязмерную мужнасць. Я смялею. Кулі як бы трошкі сціхаюць. «Па наступаючай кавалерыі!» Прарэзлівым голасам крычыць камандзір, хоць мы за 2 метры ад яго. Жах вісіць у паветры. Батарэя грукоча з перабоямі. Штось там папсулася. О, няшчасце! «Другое аруддзе засыпана снарадам!» Чуем перарывісты голас па тэлефоне. «У 5-м збіт прыцэл!» «О, няшчасце, няшчасце!» Мы цішэем, а кулямёты застракаталі з усіх бакоў. Наўкол перабягаюць пехацінцы. «На вышкі!» Грозна роўкнуў на мяне камандзір, і ўсё ён хрысціцца. Зноў паўзу на вышкі, як загіпнатызаваны. «Смерць дык смерць, абы не мучыцца гэтак! О, не, не!» «Жыць хачу, Господі, памілуй мя грэшнага!» І хочацца хрысціцца, як камандзір, але рэшткі розуму сцюдзёна шавеляцца. А пехацінцам жа ў 100 разоў горш. Успамінаю родных, мыслі блытаюцца, вось яно. Акенца, смерць, разбіваю ўсё шкло са злосцю, свежая відаль. Нямецкая кавалерыя уцякае за горку. Снарады кладуцца па ёй. Ашалелым прарэзлівым голасам крышу ўніз. Чаму я рад? «Злязай, злязай!» гукае мне старшы. «Гарыць дом!» Так, дамок схапіўся ад снарада. Дым смярдзючы пхнецца ў рот. «Злязаю!» Камандзіра і тэлефаністаў няма. Дзіўлюся, раптам бягу, наганяю іх. Пад кулямі шыбка ідуць з трубою і вугламерам на ўскоса вуліцы к другому дому. «Падбяры футляры», – спакойна кажа камандзір. «Яны засталіся каля акопа». Бягу назад, хапаю футляры, бягу зноў даганяць іх. «А дзе ж камандзір?» Забягаю за дом, куды яны пайшлі. За добрыя мураваныя сцены іх няма, стаяць два казакі з канём і кураць. Другі конь, мабыць, здохлы ці забіты, ляжыць гарою пасярод вуліцы. «Пабеглі на батарею», кажуць казакі, «і мне трэба ісці туды, але я баяўся смерці. Ах, як хочацца быць за гэтаю сценкаю, бягу на батарею, а яна была ў лагчынцы, за хутарам, сажняў 200 адгэтуль, бягу, а кулі над галавою так і гудуць, як пчолы. Сеў я ў канаўку, адпачуць трохі. Гляджу, аж у канаўцы цераз усю лагчыну шмат сядзіць пехацінцаў. Страляюць патроху, а часам лапатачкамі поркаюцца, з дзірвану перад сабою заслону насыпаюць. Тады я папоўз па канаўцы, мінаючы іх. Калі поўз, дык прыгледзеўся, што некалькі пехацінцаў дужа нерухома прытуліліся к насыпанай зямлі перадам. Забітыя. Страх апанаваў мяне. Я ўсхапіўся і, сагнуўшыся, пабег на ўсю сілу. Прыбег на хутар, на двор, аж там поўна батарэйцаў нашых раненых. Ёсць і пехацінцы, ляжаць усе на чыстай пасцеленай саломцы. Цяжэй раненых неслі ў хату. Ніхто не мог сказаць мне, дзе дзеўся камандзір. А батарэя ўжо страляла, значыцца, недзе ён выбраў новы наглядальны пункт і адтуль па тэлефоне камандаваў. Калі ж гэта паспелі кабелькі яму працягнуць з батарэі, здзівіўся я толькі і пабег к батарэйным тэлефаністам. Каля першага аруддзя мяне пераняў голас белавусага капітана Дыямантава, сядзеўшага ля прыцэлу, прыхінуўшыся задам да стальнога шчыта заслоны. Капітана гэтага я рэдка бачыў, бо ён доўгі час быў не ў батарэі, а дзесь яшчэ у абозе ці што. «Вальнапісаны!» – крыкнуў ён. «Збягайце ў рэзервы! Чаму не прысылаюць патронаў? Няма ўжо чым страляць!» Я кінуўся назад, скрозь сад, туды, дзе стаялі перадкі. Там за капою саломы корчыўся ранены ездавы, над ім стаялі збянтэжаныя таварышы. Я сказаў ім, што зараз трэба ехаць у рэзервы. А яны сталі даводзіць мне, што чалавека ім не хапае, няма як ехаць. Я дурны пабег назад, к Дыямантаву, і далажыў, што ездавыя кажуць, няможна ім ехаць, чалавека бракуе. «Шляпа ты!» – злаяў мяне капітан. «Сам едь! Або каго з санітараў пасадзі! Пшоў!» Мне было сорамна і крыўдна, што вымагаюць як ад добра абучанага салдата, калі я яшчэ зусім слаба ведаю службу, прыехаў у батарэю месяц таму. Крыўду маю заглушыў страх, бо на мяне з гары так і сыпалася адбітая кулямі з яблынек дробнае галлё, ляталі кулі і ніжэй. Калі я прыйшоў, ездавыя ўжо паехалі без маёй помачы, іх таварыш ездавы сканаў. «Трэба ж яго прыбраць», – падумаў я, і скіраваўся ў хату, дзе быў фельчар. Санітар Лапкоў, што камандзір біў яго за вішні, захварэў. Дык замест яго з санітарам Фельдманам, нашым беларускім яўрэем, пазабітага хадзіў я. Неслі пад свіст куль, кульгаючы між кустоў па садзе, а здаўся ён дужа цяжкім. Фельдман агледзеўся, што нясём не жывога, а мёртвага. Мы быццам згаварыліся і вывернулі яго з насілак пад яблыню. Скуліўся ніц, як цяжкі мяшок, а самі шыбка пабеглі. Век сабе не дарую гэтай маладушнасці, калі не сказаць трусасці, дзеля якой зняважылі памяць таварыша. Потым фельчар паслаў нас параненага нумара на прозвішча Жукоўскі к аруддзю падпаручніка Іванова. Падпаручнік бадрыўся і падбадраў сваю арудзійную службу. Убачыўшы нас, ён як бы вясёла кіўнуў мне галавою ад арудзійнага шчыта заслоны, да якога туліўся плячмі, і нешта сказаў: «Нясіце, нясіце яго скарэй!» Ці што другое. Прынеслі ўдачны і паклалі ў хаце на ложак. Фельчар зрабіў Жукоўскаму перавязку. Тады мы закурылі, фельчар, ранены Жукоўскі і я. А Фельдман зноў некуды пабег глядзець, ці няма новых раненых. У хаце ляжаў, наўздзіў мне шалапутаў. Месяц таму назад, калі я толькі прыехаў у батарэю, мяне змясцілі ў адной палацы з шалапутавым. У той час гэта быў адважны ваяка на словах, хваліўся, што ён бывалы, бо прысланы ў батарэю з віленскай вайсковай школы за нейкія грахі, велічаў сябе старым юнкерам, а мяне імінаваў шэрым, шпаком, шляпаю. Цяпер ён тут ляжаў, здаецца, спаў, ці прыкінуўся, можа, ранены? А ён пачуў нашу размову і кажа груба самоўпэўненым голасам: «Усіх нас забяруць! Бачыць, абходзяць кругом». Потым устаў, закурыў з намі і пайшоў у дальні кут пакоя, адвярнуўся к печы і заняўся там лёгкаю фізіялагічнаю патрэбаю. «А што вы гэта шалапутаў?» – застыдзіў яго фельчар. «А яшчэ вальнапісаны». «Ды я ў печ, нічога». «І на двор не хоча выйсці», – заўважыў яму ранены Жукоўскі. Пачуўшы аб панадворку, фельчар кінуў недакураную цыгару, усе нашы салдаты шмат набралі іх у разбітых крамах у мястэчку і пабег з хаты. За ім пайшоў я. О, колькі ж там было раненых! Стагнанні, кроў! Гляджу, ля самае сценкі ляжыць нехта з жоўтымі зубамі, скалячы іх ад мукі. Я адразу не пазнаў, і мне зрабілася так цяжка, што гэта быў слаўны, вясёлы наш Талстоў. Я хацеў сказаць яму што-небудзь, чуў, што трэба нешта сказаць, звычайнае, паўсёднае і таварыскае, але ніводнага гуку не выдавалі мае вусны. Талстоў паглядзеў на мяне. У галаве ў мяне праляцела, як аднаго разу, гуляючы па вале за горадам, я пачуў нейкі хрып у канаве. За кустамі акацыі злез туды і ўбачыў здыхаўшага сабаку. Вочы ў таго сабакі былі, як і ў чалавека, калі ён дужа трудзіцца ад болю і безнадзейнасці, чуе, што канае смерць. Сабака схаваўся, каб ніхто яго не бачыў. Яму было прыкра, што я турбую яго апошнюю часіну. Ён балюча і нездаволена захрыпеў, скурчыўся. Такі ж самы пагляд кінуў на мяне цяпер Талстоў, бамбардзір-наводчык першага аруддзя. Я ўлавіў, як і фельчар кінуў яго асаблівым паглядам, як глядзяць на людзей таго свету. Потым фельчар з найвялікшаю ласкаю і далікатнасцю падаў яму закураную цыгару, бо ён папрасіў курыць. «За паўгадзіны памрэ», – шапнуў мне фельчар, калі мы адышлі ад яго. І праўда, калі мінут цераз дзесяць ізноў праходзіў міма, то ўбачыў, што ён, бедны, стаў сінець і па-мёртваму заплюшчыў вочы. Асколак гранаты пасек яму кішкі. Яшчэ цераз колькі мінут падышоў фельчар, палажыў руку на яго грудзі, а потым пераксціў, як нябожчыка. «Каб не так быў наеўшыся ўчора рознай зеляніны, то, можа, бы вытрываў», – сказаў ён. Гэтая смерць зрабіла на мяне гнятучае ўражанне. Я нават стаў меней баяцца кулі, снарадаў, а яны зноў пасыпаліся. Адзін пялёхнуўся ў сажалку на самым падворку і не ўзарваўся. Чорны дым ад снарадаў заслаў паветра і ўкрыў сіняе неба, дзе чыркала крыллем бесклапотная і смелая ластаўка. Гляджу на гадзіннік, стаіць на 11:30. Шкло пабіта, стрэлкі пагнуты, калі ідзе ўдары, не ведаю. Ах, каб ужо барзджэй скончылася гэтае пекла, прашу я неведомую сілу. Свіжс! Куля праляцела над самым вухам, хаваюся за сценку. Дзе ж нашы галоўныя сілы? Стогнуць там запаснікі. Усе яны хочуць жыць, каб вярнуцца, карміць свае сем'і і даглядаць гаспадарку. А я... атупеў, страціў яснасць думкі і чуццё вайсковыя павіннасці, плятуся як хворы або п'яны ў хату. Батарэя паліць адзіночнымі стрэламі. Няхватка снарадаў, чакаюць з рэзерваў. У хаце ўсе нервуюцца. Прынеслі яшчэ аднаго раненага. «Шалапутаў, уцякай, тут раненага пакласці трэба, кажуць там». Шалапутаў ляжыць, як калода. «Ведаеце, я жаліцца на санітараў буду», – панура пагражае фельчар. «Ну, на каго?» – пытаюся, як бы мне дужа цікаўна. «Фельдман, зусім не слухаюць мяне, у Лапкова жывот баліць». «Лапкоў», – паварочваецца фельчар да Лапкова, – «я на вас камандзіру далажу». «Калі ласка», – крывіць той грымасаю свой дзяціны бязвусы твар, а боязь смерці сцяла яго сваімі балючымі кіпцямі. Прыйшоў ездавы Марчук, здаравенны мужчынішча, з прыгожаю, але грубаватаю беларускаю гутаркаю. Ён кажа: «Кудой плывець ераплант, тудой ён і шпокае, а ераплант круціцца над намі, як каршун над падлаю». Ранены Грыгар'янц толькі нешта мармоча па-армянску. Прыйшоў фейерверкер Ціхамірав і з сваёю кастрамскою грунтоўнасцю ува ўсякай справе намякае нешта аб палоне. Няўжо палон? «О, Вільгельма, Вільгельма, а Бог цябе пакарае, калі ты вінават у гэтай жудаснай вайне», у голас разважае Ціхамірав. «А бедныя людзі». Ад Ціхамірава я даведаўся, што камандзір сядзіць на страсе аднаго дома, недалёчка ад батарэі, і адтуль па тэлефоне камандуе. Усе мы змоўклі, пераможаныя яго геройствам, і думалі, каб доля бараніла яго ад смерці. І ўжо хочацца верыць у дзівы. На маіх жа вачах адзін запаснік-пехацінец, стоячы ў садзе, дастаў з шапкі кулю. «Як жалудом з дуба шчоўкнула», – сказаў ён з усмешкаю. Магчыма, што кулю хто-небудзь кінуў на яго, а можа была надта далёкая, саслабелая, і зачапілася ў шапцы, але ўсе запаснікі расійцы пераксціліся, як на дзіва. Нехта нават буркнуў, што «бываюць людзі зачараваныя ад кулі», ды ніхто яго размову не падтрымаў, бо сярод шуму і гулу ад бою там было не да вялікай размовы. Усе парупіліся схавацца за рог пуні. Так цягнуўся гэты бясконца даўгі дзень. Зноў і зноў лётаў над намі аэраплан. Пяхота наша нявідная нам заядла па ім траскатала з вінтова, а ён сабе знай плыве і кідае нейкія гаручыя стужкі над саменькай батарэяй. Падпаручніка Іванова раніла, і ён прыйшоў у хату на перавязку. «Запісаць у кнігу прыкажаце, ваш гродзь?» – пытаецца фельчар. «Нашто ж, я лёгка, а калі трэба, ну-ну, запішы». І засаромеўся, і вярнуўся ў строй з нейкаю урачыстасцю, хоць не без трывогі. Бой сціх увечары. Кажуць, на падмогу нам падышла з левага боку нейкая дывізія. Арудзійная прыслуга так запрацавалася за дзень ля гармат, што некаторыя нумары з трудом паднімалі рукі і разлівалі страву з дрыжачых лыжак. Працавалі ад 7 раніцы да 9 вечара, без аддыхі і без абеду, то зараджаючы гарматы, то падкопваючы хабаты, то што. Пасля вячэры прыехалі пяхотныя санітары і пачалося падбіранне трупаў і раненых па ўсім полі. Наш камандзір прыйшоў на падворак, стаў ля хаты, дзе ляжалі забітыя на саломе, пераксціў Талстова і сказаў: «Царства нябеснае». У хаце ён пацалаваўся з кожным раненым, кажучы: «Поздравляю, брат, што удастоился пастрадаць за веру царя і отечества». Пры гэтым панавала урачыстая ціша, у некаторых наваччу стаялі слёзы. Нават мне было цяжка за сваю варожасць да ўсяго гэтага прыгожага самаашуканства. Потым здарыўся нягожы выпадак з Шалапутавым. Выходзячы на двор, камандзір убачыў яго, ляжачага ў куце ў сенцах, прымасціўшыся на нейкіх дошках на пасцеленым шынялі. «Ранены Шалапутаў? Шалапутаў?» – гукнуў яго камандзір. «Ты ранены, Шалапутаў?» «Никак нет. У мяне нага». «Што нага?» – і схапіў яго цягнуць. «Баліць, баліць дужа! Ударыў неяк!» «Вот яшчэ, задрыпанец!» – з глыбокай і сарамлівай пагардаю сказаў герой-камандзір і шыбка, як ад чагось брыдкага, выйшаў. З афіцэра ў нас ранены яшчэ штабс-капітан Дамброўскі, але застаўся ў страі. А ў трэцій батарэі забіты камандзір. Здаецца, я яго бачыў. Гэта здаровы, дабрадушны мужчына-русак з вялікімі рыжымі вусамі на прозвішча Шылаў. Кажуць, канаючы перад вечарам, ён пажартаваў сваімі афіцэрамі, абступіўшымі яго. «А вот табе і Георгіўскі крыж. Пастаўце хоць драўляны». Трэба паясніць, што ён сваёй батарэяй нарабіў немцам такой шкоды, што яшчэ ў часе бою генерал па тэлефоне сказаў яму: «Віншую вас, палкоўнік, з Георгіўскім крыжам». Калі памёр, адзін салдат кінуўся яму на грудзі, цалаваў і плакаў. Ніводзін, збачыўшы гэта, таксама не мог утрымацца ад слёз, а забіла яго куля. Скрозь акно на вышках, калі ён схапіў нейкія дзверы і загароджваў акно, робячы сабе наглядальны пункт. Забіты быў пад вечар, у канцы бою. Думаю, вось і мяне магло так забіць, на вышках, на доміку, што цяпер згарэўшы. Не маю болей часу пісаць, і галава баліць ад учарашняга грукату, яшчэ болей ад маёй уласнай нервацыі. Пішу па абедзе, поправивший окопчик. Тихо, спокойно. Сядим у двух с Вороновым на тым самым наглядальным пункте под древом ля сгоревшего дома. Смердить от пожарища ветер, узнимая попел и песок, и сыпли на нас. Спать хочется, бо целую близко того ночь сядел я с Вороновым на гэтым пожарище. Ах, як холодно было нам! І скрозь цэлую ноч нямецкія пражэктары свяцілі на нас і сеялі неспакой. Девятага жніўня. Канец учарашняга дня быў для мяне горкі. Старший, смеючыся, скалоў мяне. «А вы таксама ў хаце хаваліся?» «Так, хаваўся. Няма як бараніцца, я пачырванеў і маўчаў. Сёння мне весялей. Сон вярнуў мне сілу, і нейкі голас супакойвае мяне. Ну і добра, што хаваўся. Ты яшчэ спатрэбішся для сваёй роднай справы». Дык у нас, значыцца, сур'ёзная перамога. Немцы адступілі, кінуўшы многа забітых, раненых, зброі. Сёння я прачнуўся на батарэі каля ямы тэлефаністаў ад светлага, цёплага жніўнага сонейка і шумнай спрэчкі ў хаце між афіцэрамі першага і другога дывізіёнаў аб трафеях. Нож мой прапаў, і няма чым алавік застругаць для апісання афіцэрскай спрэчкі. Яна ідзе аб тым, хто збіў нямецкую 12-арудзійную батарэю, шалёна выехаўшую на голую пазіцыю, відную ад нас простым вокам. Наўкол пазіцыі гэтай няшчаснай геройскай батарэі цяпер валяюцца парэзаныя шматы коней, людзей, кучы забітых снарадамі і задаўленых гужамі коней, агідныя і страшныя груды людзей з адарванымі рукамі, раскіданыя рэчы. А зарадныя скрынкі паўзарваны, пагнуты, пакамечаны, як папера ў жмені, некаторыя раскрэмсаны літаральна ў шчэпкі. Прадстаўнік першага дывізіёна, худы і чорны вусаты капітан, як відаць, новы камандзір трэцяй батарэі, са слязьмі на вачах клянецца, прысягаецца, што батарэя збіта ім, не паспеўшы выехаць і зрабіць 3-4 стрэлы з двух арудзяў. Афіцэры другога дывізіёна, прыйшоўшы ў госці к нашым, я служу ў першым дывізіёне, спіраюцца. Іхнія батарэі стаялі далёка справу і ззаду ад нас, і нават я, нічога не цямячы ў артылерыйскай справе, дзівуюся, як маглі яны, а не мы, разбіць тую батарэю. Час, лік выехаўшых адначасна нямецкіх арудзяў, запісы камандаў, пасведчанні пехацінцаў і іншыя, усе довады горача разбіваюцца, і спрэчка схіляецца на карысць першага дывізіёна, страляўшага 13 гадзін у запар. Даслухаўшы спіранне да канца, пайшоў я мыцца, але доўга-доўга шукаў вады і нідзе не знайшоў. Войска усю выпіла. У калодзежах на дне асталася адна гразь. Калодзежы тут найболей зачынены, з помпамі. На сілу выпрасіў вады напіцца ў камандзірскага ардынарца. Сёння і абед спозніцца, бо паехалі па ваду на рэчку. За колькі вёрст. Хадзіўшы па полі, бачыў многа забітых кароў і коней. Чаму іх не закапваюць? На дарозе бачыў цэлую гару сабраных пехацінцамі вінтовак, шынелей, светлых, сініх, нямецкіх і шэрых, грубейшых нашых, ранцаў касматых, бурых нямецкіх і палатняных нашых, шашак, кулямётных стужак, чаравікаў і іншага. І ўсё нясуць, нясуць. Раптам пачуўся авенскі гармонік. А звонкі, вясёла гуллівыя гукі заліхвацкай полічкі скаланулі мяне. Не магу выразіць таго заблытанага клубка пачуццяў, які падкаціўся мне пад грудзі. Я пачуў мімавольныя слёзы на вачах. Думкі мае паляцелі ў ціхамірнае даўнейшае жыццё ў мілай роднай Магілёўшчыне. Святочны дзень, скачуць, гуляюць. А тут я бачу жудаснае поле смерці пад сінім, цёплым, безмяцежным небам. Ды і раптам жа гармонік абарваўся. Можа, не даў хто іграць перад памеркшымі вачмі забітых таварышаў? А хай бы іграў перамогу, жыцця над смерцю. Не ўсё роўна, што тут рабіць, плакаць ці смяяцца. Ігранне было чутно з недалёчнага хутара, дужа вялікага, а занятага пехацінцамі. Я пайшоў туды. Там на падворку і ў стадоле, на пасцеленай жоўтай саломе, поўна было раненых, абвязаных белым і акрываўленым бінтам немцаў і рускіх. Там, а там, між раненых ляжалі непарушныя фігуры памершых ад ран. Выскаленыя зубы, тусклыя мятыя вочы, зблутаныя абмусоленыя вусы. Страх глядзець. Тут і штаб. У садзе я пачуў размову начальніка нашага атрада па тэлефоне з некім. Няма сілы сабраць. Можа, тыл падбярэ, не меней як 700 вінтовак, а болей як 2000 чалавек, але ляжаць ланцугамі, калонамі. Бог ведае, ці яны раненыя спаўзліся і памерлі кучамі, ці так разам пабіты. Артылерыя і кулямётчыкі работалі на славу. Рад старацца, ваш дзіцтва. Міма нашага наглядальнага пункта па дарозе шмат праходзіць і праязджае розных вайсковых. Нядаўна ехаў п'яны казак, баўтаецца на сядле. Пад адной рукою пабіты тэлефонны апарат, а ў другой бутэлька з наліўкаю. Ён попрасіў мяне падаць яму галавешачку прыкурыць і пасуліў мне пацягнуць трошкі нагбом з бутэлькі. У яго п'янага гора, кажа, быццам вольныя немцы, мірныя жыхары, забілі двух яго станічнікаў, а сам на сілу вырабіўся з небяспекі.